Ciekawe, jak tam z językiem islandzkim na Islandii, ale metale akurat zawsze w rodzimym języku śpiewają. To trzeba metalom przyznać. Można nie lubić, można się natrząsać z metali, że nie mają poczucia humoru, ale jeśli trzeba śpiewać w rodzimym ojczystym języku, metal zawsze pierwszy. Dzięki temu na przykład słyszeliśmy coś po niderlandzku, bo jak wiadomo, w Holandii nie mówi się po, znaczy nie śpiewa się po niderlandzku, tylko po angolsku. Tym razem Islandczycy czy islandcy metale stanęli na wysokości zadania i ta płyta jest po islandzku. Zespół Skömmeld. Gramy, męczymy, mordujemy tę ich ostatnią płytę. No nie wiem, czy kaleczyć piękny język islandzki. W każdym razie tę płytę, na której morze wzburzone, pewnie Bałtyk, sądząc po kolorze wody, taka mętno zielona, z którą to wodą i falami, i bałwanami zmagają się być może islandzkie, być może szwedzko-norwesko-duńskie, ale na pewno wikińskie drakary. Strefa Małpa, Polskie Radio. PL 71335, gdyby ktoś chciał coś dorzucić do audycji. Nawet 3 grosze za 2 minuty pierwsze. Chociaż o tej porze rozumiem, że niezbyt się ma wenę, werwę, zapał, animusz do pisania. W sprawie powtarzających się nazw ulic w miastach. W Warszawie nie ma z tym problemów. Jest jedna Marszałkowska, jedna Świętokrzyska i tak dalej. Ale jak donoszą mi z Krakowa RZ, podobno w Krakowie są dwie ulice mostowe. A słuchacze oddaleni, Meloniusz, twierdzi, że w Berlinie są aż trzy ulice Berliner Straße. Trochę a propos Bogdan, jako że mieszkam we wsi, to nie mam takich problemów. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 71335. A jakiż to mamy dzisiaj leitmotiv? Z nowym roczkiem, nowym rockiem. Oj, wymuciliśmy ostatnio. Były aż dwa zestawy metalowe, żeby można było sobie porównać. Metal wschodni i północno-zachodni. To teraz nie będzie metalu. Australia i Stany Zjednoczone mogą trochę odpocząć, odsapnąć, zrelaksować się po śniadaniu i po obiedzie. I znowu będzie debiut. No, słowo się rzekło. Z nowym rockiem to z nowym rockiem. I tutaj premierą będzie nie tylko zespół i debiutem, ale także nasza chorwacka zajawka. Tak, mamy coś nowego. Będzie chorwacka zajawka. To już wiadomo, że zespół chorwacki. Nazywa się co prawda tak jak imię i nazwisko, ale to, tak, ale to trzy osoby tam grają, a nie jedna. Rzecz cała zwie się Vlasta Popić. We'll be right back. Slobodna rock'n'roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strefa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Możemy odhaczyć kolejny i chyba już tak, ostatni debiut w dzisiejszej audycji. To był chorwacki zespół, tak, podkreślam, że to zespół, a nie jedna osoba, Vlasta Popić, bo takie można by mieć wrażenie z nazwy. Vlasta Popić, trzy osoby. Siwy już w tej sprawie chce koniecznie komentować, że no, gdyby nie padła nazwa, że to Vlasta Popić, to byłbym przekonany, że to macedońskie Bernays Propaganda. Rzeczywiście trochę podobne. Mnie przypomina z kolei trochę serbski Repetitor. Wiem, że większość słuchaczy nie wie, o czym mówię, no ale późna pora, to powiem, że mnie z kolei serbski Repetitor to przypomina, tym bardziej, że podobne są składy obu zespołów, mianowicie trzy osoby i w Repetitorze, i we Vlaście Popić, i tam też gra kobieta na perkusji. W ogóle w bałkańskim rock'n'rollu coraz więcej kobiet. W sekcji rytmicznej oczywiście. Podejrzewam, że zaraz ta tendencja dotrze do Polski. strefa@polskieradio.pl, no bo przecież ilu Polaków jeździ do Chorwacji na wakacje? Tam oczywiście chodzą na rock'n'rollowe koncerty, a tam proszę bardzo, w takim Repetitorze, aż przewaga parytetu, powiedziałbym, kobiecego nad męskim, trzy osoby i dwie kobiety. strefa@polskieradio.pl. W sprawie posługiwania się językiem rosyjskim w krajach, w innych krajach niż Rosja. Bo no, wołałem o to, aby ktoś zaproponował, podrzucił, zasugerował jakiś zespół białoruski śpiewający po białorusku. No i nie mówię, no są jakieś propozycje, na przykład przedstawiam cudowny białoruski zespół NRM. No ale ile ich można grać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Tak samo ktoś, Dominika, proponuje zespół Sciana. No to samo. Chociaż, jakaś jaskółka się pojawia. Wspaniały białoruski zespół Abszar. No dobrze, Abszar sprawdzimy. A w kwestii języka, Marek. Miałem okazję ostatnio spotkać się z kilkoma Łotyszami ze wschodu ich kraju. Wszyscy mówili tylko po rosyjsku. Ostatniego dnia nawet sam zacząłem w tym języku mówić, bo przypomniałem sobie trochę ze szkoły. Marku, gdybyś spotkał się z Łotyszami z zachodniego południa ich kraju, to mógłbyś sobie spokojnie po polsku porozmawiać. Gdzieś tam z okolic Dyneburga po polsku. strefa@polskieradio.pl. No dobrze. Znowu przepraszam Australię. Znowu przepraszam USA. Nie da się odpocząć. Nie da się nic zjeść. Wracamy do metalu i do mordowania tej płyty, której mordowanie zaczęliśmy jeszcze w starym roku. Zespół pochodzi z Dolnej Saksonii. O, to będzie łupnięcie. Płyta zwie się Chimunas, natomiast zespół Nachtblut. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. No, słuchacze Strefy Rock'n'Rolla wolnej od alkohola mogą dzisiaj się czuć wymęczeni przez metal. No, ale staramy się realizować i wypełniać nasz dzisiejszy leitmotiv z nowym roczkiem, nowym rockiem. No, czyli łupniemy dzisiaj. No, a to w końcu nowy rock, bo płyta całkiem świeża. Cimunas się nazywa. Ciekawe, co to znaczy po niemiecku. Może jacyś germaniści? Nie, 20 minut po pierwszej to na pewno żaden szanujący się germanista nie słucha. Natomiast no to jest metal. Zespół o poważnej metalowej nazwie Nachtblut, a nie jakiś tam omut z Białorusi. Pierwszy utwór Kalt wie ein Grab, czyli o ile znam niemiecki, ja nie znam. Zimny jak grób. A nie tam o 10 drogach przez bagno, jak ten białoruski zespół. To jest metal. Zresztą, Potwierdza to Bogdan, który do tego czasu przysyłał takie podgryzające doktora Wilczura listele, a tu teraz, proszę bardzo, zupełnie inny ton. Nachblut wyśmienity! A czy grał już pan Zombieland megaherca? Natürlich, natürlich. strefa@polskieradio.pl 71335. No, gdyby ktoś o tej porze jeszcze miał animusz, werwę, zapał do pisania. W sprawie dwóch lub trzech takich samych ulic w mieście napisał Wojtek. Nie Wojtek. Patryk. Z czasów, kiedy mieszkałem w Toruniu, pamiętam, że ulice o tych samych nazwach mogą się nie tylko znajdować w tym samym mieście, lecz wręcz krzyżować. Zdjęcie w załączeniu. I rzeczywiście na zdjęciu ulica Licealna krzyżuje się z ulicą Licealną. Takie rzeczy to tylko w Toruniu. strefa@polskieradio.pl W zupełnie innej sprawie, Ania. Czy istniałaby szansa, żeby ten nowy rok przyniósł przystępniejszą porę audycji? No, z naszego punktu widzenia byłoby to raczej zagrożenie, gdyż jest to świetna pora do nadawania audycji w USA i Australii, a wszak nasi rodacy, tam już zmuszani do Angola, muszą mieć lepszą porę na odsłuchiwanie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. No ale wiem, że o tej porze to już same niedobitki tylko. Dobrze, to kolejna płyta, którą mordujemy już od dłuższego czasu, zgrywamy i chyba wreszcie zgramy, zamordujemy i damy jej spokój. Nazywa się Medzi Wolkmi, czyli Między Wilkami, a nagrał ją słowacki zespół o niesłowackiej nazwie Clear. Zombieland, zombieland, wiesz, kto je przyczyną? Ustaw! wiele. Na kadne auto płacić maliczkom. Najbyć się pizzu i za te ciele. Nie widział są wszak, co masz pod tryczką. A to ma trafi. To są celi, ja prawi uprymnie. A to ma trafi. Wierim, że z tym nieco sprawimy. Widział są to już o Zaebela. Lekara seksować co sestryczką. Burku na mori, bielego lewa. Nie widział są wszak, co masz pod tryczką. A to ma trafi. To są celi, ja prawim uprymnie. A to ma trafi. Wierim, że z tym nieco sprawi. Rusa rozháňať mraky, ženu čo jazdí ako Niki Lauda. Nevidel som len pod tvoje tričko. Nezačnem spievať, kým to bude pravda. Videl som płyta, co prawda o słusznej nazwie Medzi Wölkmi, czyli Między Wilkami. Przypominam, że po słowacku słowo wölk albo wolk, ciekawe jak to się wymawia w ogóle, jest jednym z tych słów słowackich, których w polskim nie ma, mianowicie słowo bez samogłoski. Po polsku nie uświadczysz, a tu proszę bardzo, po słowacku jest. Zespół Clear. Mam nadzieję, że już umieszczony na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł dotrzeć do wykonawcy, jeśli mu się spodoba. Ciekawe, ilu chętnych znajdzie tam słowacki zespół Clear. Już mówimy ahoj. Nie, ahoj to pewnie na powitanie. A co się mówi na pożegnanie po słowacku? strefa@polskieradio.pl 71335. No, Słowacy, nie wiem jak Słowacy, ale widzę, że no, mnóstwo sympatyków prawdziwego niemieckiego, germańskiego metalu. Kuba z Barlinka. Ogromnie dziękuję za Nachtblut, jedyny słuszny germański metal. Szkoda tylko, że jutro trzeba jechać do pracy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Proszę bardzo, ile to w naszej poczcie żyje temat tych samych ulic w jednym mieście. Dominik, podnoszę poprzeczkę. We Wrocławiu ulica Wejherowska krzyżuje się sama ze sobą w co najmniej dwóch miejscach. I tutaj odnośnik na mapę. Podejrzewam, że to może być tylko w naszej ulubionej dzielnicy Krzyki, bo to jest mniej więcej to, co my tutaj uprawiamy w strefie. Ewentualnie, jeśli chodzi o Wrocław, może być to Psie Pole. W żadnej innej dzielnicy podejrzewam, że nie jest to możliwe, że jedna ulica krzyżuje się sama ze sobą co najmniej dwa razy. No to Toruń Przebity, tam licealna krzyżuje się z licealną tylko w jednym miejscu. Strefa Małpa. Polskie Radio. No dobrze. O, to jest kolejna płyta, którą mordujemy od końca zeszłego roku. Może zmordujemy. No dobrze, znowu nic nie da się zrozumieć. Będzie po japońsku. Zespół Aoi. Ktoś może wierzyć, ktoś może nie wierzyć, ale ten ostatni utwór nosił tytuł Melancholie, czyli melancholia. Jak to się pisze po japońsku, można dowodnie sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna. Strefa, parę tam krzaków w dzisiejszym zapisie tytułów i wykonawców figuruje. A to był zespół Awoi. Mam nadzieję, że nie kaleczę pięknego języka japońskiego. Z płyty numer 2. Tych płyt było numer 3. Po trzecie, jak prawdziwy rock'n'rollowy zespół się rozwiązali. No bo wiadomo, twórca rock'n'rollowy nie może ewoluować i zbytnio się rozwijać, bo niestety traci szwung w swojej twórczości. W bardzo różnych sprawach słuchacze piszą, nawet o tej porze za 19 minut druga. Strefa strefa@polskieradio.pl. Na przykład cześć, Wena jest. Co prawda podpisane Hania, no ale niech będzie. Rozdwojenie jaźni. U nas praca w re. Mąż maluje drzwi, a ja piszę doktorat. To szatan daje dyplomy. Smykowo ucieszona wielce, uradowana Madzia zbydzi. Znalazłam, znalazłam. W Bydgoszczy są dwie ulice okrężne. To a propos takich samych nazw ulic w jednym mieście. O, jakiś kolejny przykład z Wrocławia. We Wrocławiu znajduje się ulica Kwiska, która tak jest niefortunnie położona, że jej odnogi, noszące również tę samą nazwę, odchodzą od niej aż 8 razy, jedna po drugiej. Co za zamęt. Ten Wrocław to naprawdę bardzo dziwne miasto, ale znajdują się przynajmniej tam takie miejsca jak Krzyki. Dobry pod tym względem również jest Gdańsk. Oni mają Wrzeszcz. No i jeszcze Rzeszów. Wilkowyja. To też się nadaje do strefy rock'n'rolla. Wolnej od Angola. No i jeszcze Kamil sugeruje, że po polsku też są wyrazy, które nie mają samogłosek i proponuje dż-dż. Niestety, takiego słowa, wyrazu po polsku nie ma. Jest albo deszcz, albo dż-dża. strefa@polskieradio.pl 71335. Kto napisze o tej porze? O! Uff! Odpoczniemy sobie, mam nadzieję, niektórzy, od solidnego łupania i jazgotu. No, będzie tutaj trochę śpiewania, trochę melodii. Rzecz dawno niesłyszana w strefie. No i trochę folkloru musi być. Z Rosji, chociaż ze Szwajcarii, może później to wyjaśnię, zespół Inversia. Встанет, голову подымет, да хвост на плечо да побежит, да летю да на погостетю. произойдет и что случится завтра с нами. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Под горой да дева, под горой да дева, жена мужа би, и жена мужа би, и жена мужа би, жена. Біла не худому вчи, іла не худому вчи, іла іди, муша бори, іди, муша бори, плетьте женіла, а пті плетьте женіла, а пті среди торгу на базарі, среди торгу на базарі барабани бі, іли барабани бі. niby z Rosji, ale tak naprawdę ze Szwajcarii. Zespół Inversia, złożony z imigrantów rosyjskich w Szwajcarii. No proszę, w Szwajcarii dopiero mogli wydać tę płytę. Mam nadzieję, że już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Ostatni raz dzisiaj podaję ten namiar, no, żeby każdy mógł sobie złapać muzyczną rybę w sieci, czyli nazwy zespołów, tytuły utworów. Więcej dla was zrobić nie mogę, bo musiałbym sobie połamać język na tych wszystkich nazwach. No dobrze, to jeszcze na koniec jakiś miły listel od Karola i Ani. Uprzejmie donosimy, że dziś muzyka ze strefy przyczyniła się do krzewienia kuchni polskiej na ziemi francuskiej. Zafekowaliśmy podczas audycji 18 kilo bigosu domowej roboty, który jutro zamierzamy zawieźć do Francji, żeby poczęstować naszych znajomych. No, jestem ciekaw tylko, jak dostarczycie do Francji 18 kilo bigosu. Nie podam teraz adresu zwrotnego, bo patrzę na zegar i widzę, że co nam zostało, no co nam zostało. Ładny finał. No to mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli w noc z piątku na sobotę. A co będzie, nie wiadomo, ale podejrzewam, że też debiuty, premiery i wszystkie takie rzeczy, których spodziewamy się na początku nowego roku. A żegnamy się? Żegnamy się po duńsku. Concrete respect to the big star crew. Hey, somebody. Stand by. Baby girl. A Shelly, Shelly, she's a girl, Shelly. See? All you Shelly. Shelly. How? Shelly P. Hey. What do you? Mistress took time, my slips I had my floil. I fear poor, be he heavily a poor. So top your schooling snack, keep my bumps and my head pack my haga. Said you need a dragon lager, a pack your snaga. Bo, bo, bo, maga, cause you are yai maga pa. Beef my bum on your penny to ha. Make him ping in in ba, always take a perfectly. Some in two hard and schooling. Så stik en mønt i min sparkens. Fyld min hat op på samme gamle rabis. Det er ikke gratis. Tjek ham en lille nabis. Smid ham ud af partis. I kan. Det er ikke gratis. Tjek ham en lille nabis. Smid ham ud af partis. Shelly står foran spejlet og lægger sin makeup. Og hun prøver sin Paris og top på sin Paris og krop. Og så smider hun dødens dans på. Så begynder hendes hofter at vugge i tak. For hun graver det som stokken og skab. Smider Katte Grus i sin skab. Der tjekker hvad posten har bragt. Et blivet på en katalog fanger hendes blik. En mund forlænger uden stik. En ginseng drik. Hun spørger maskinen og den regner lidt. Det koster 59 pæs, og hun sejner ikke. Hun krydser af og bestiller sine fine ting. Guldskoen på, den er abefin. Så ned på paradis og danser de forbudte trin. Ja, ned på paradis og danser de forbudte trin. Ja. Det var en mærkelig nat. For Dwayne havde givet os klippekort med en stor rabat. Ja, turpas. Med 10 styks klip på. Turpas. Så man ikke kan give slip på. Med øl på. Vi havde 45 med. Vi satte dem på række, stillet på knæet. Og vi spurgte dem. Med føl, og vi spurgte dem. Kan I stikke dem? Eller kom I med hen igen? Vi røg system, poppet op, sat på frakken som en gylden top. Så vi røg en blim, på toppen sidder Shelly over alt. Hun er pyntet med en krone af salt, yeah, yeah. Og hun er pyntet med en krone af salt, yes, yes. Men der var en lille ting, Shelly Pien ikke havde fortalt. Hun er pyntet med en krone af chips. For vi ser en tit i sølvtøj, men pyntet med snips, oh nej. Yes, sir. I take your neighbor, neighbor, get away, cause I will see the tears. Ah, the mercy. I've been the nasty baby, cause I never did my neighbor twice. Sing twice. Reggae gun, Danish man. In a coping again. Sing.